van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De EU komt met een militaire missie om de scheepvaart in de Rode Zee en de Golf van Aden te beschermen. Voorbereidingen voor die missie die lopen al een paar weken. En vanochtend hebben de EU-buitenlandministers officieel besloten dat hij er dus komt. De Houthi-strijders die hebben gisteren weer een schip bestookt voor de kust van Jemen. In het internationaal gerechtshof in Den Haag is een week van hoorzittingen gestart over de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. Meer dan 50 landen die willen het VN-hof toespreken. Onder meer de VS, Rusland, China en Zuid-Afrika. Israël reageert alleen op papier. Informateur Kim Putters praat vandaag met politieke experts over mogelijke kabinetsvormen. Hij spreekt onder andere met een Deense wetenschapper. Die kan hem advies geven over het vormen van een minderheidskabinet. En Frik Vonk die heeft samen met 14 andere wetenschappers een nieuwe anaconda-soort ontdekt, de noordelijke groene aconda. Tot nu toe werd er gedacht dat er maar één soort van was, maar deze noordelijke soort die heeft ander DNA en komt alleen voor in het noorden, dus in landen als Venezuela, Suriname en Guyana. De anaconda is beroemd vanwege zijn lengte, kan zo'n 7 meter lang worden en weegt volgroeid meer dan 250 kilo. ANUB verkeersinformatie op de A16 van Breda naar Antwerpen. Daar is de weg nog helemaal dicht bij knooppunt Galder door een ongeluk met een vrachtwagen. De politie doet daar nu onderzoek. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. De N218, de weg Oostvoorne richting Spijkenisse, is dicht bij de Hartelbrug. Dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Daags na de grote veiligheidsconferentie in München stuurt Nederland vandaag twee van zijn grootste marineschepen naar het koude noorden. De Johan de Wit en de Karel Doorman vertrekken naar Noorwegen om daar deel te gaan nemen aan de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. Het gaat maanden duren, die oefening. Mariniers trainen bij min 20 graden op nieuwe vormen van oorlogsvoering om een eventuele Russische invasie tot stand te brengen. Onze landmacht is ook actief, traint vanwege de nieuwe dreiging in Litouwen en in Roemenië. Toont een nieuwe werkelijkheid waar in het zuiden van Duitsland ook uitvoerig over is gesproken. En over Navalny in Oekraïne natuurlijk. De Denen besloten hun planken leeg te vegen en alle artilleriegranaten die ze nog over hadden richting Kiev te sturen. En riepen de andere Europese landen op om hetzelfde te doen. Op het moment dat de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel om de tafel zitten vanwege Oekraïne, maar u hoorde net ook vanwege de spanningen in de golfregio. En op de dag dat Nederland geen onderdelen meer mag gaan leveren aan Israël voor wat betreft de F-35 vanaf 12 uur vannacht, ga ik praten met David van Wil. Die is nog altijd in de München. Hij is assistent-secretaris-generaal van de NAVO. Meneer van Wil, goedemorgen. Een hele goede morgen, meneer Kokkelman. Waren ze u vergeten te vertellen dat het afgelopen is daar? Ja, dat had gekund. Maar nee, ik heb echt nog wat te doen hier vandaag. Okay. Ik heb een board meeting van het NATO Innovation Fonds. Juist. Dat is dat grote innovatiefonds waar nieuwe technieken en nieuwe knappe koppen, zal ik maar zeggen, bezig zijn met de toekomst. Of doet u in het algemeen gesproken graag het licht uit op een feestje? Nee hoor, ik probeer op tijd weg te zijn. Oké, goed. Was het de meest alarmistische conferentie eigenlijk uit uw carrière? Nou, het was zeker geen gezellige sfeer. Je merkte dat er zoveel speelde. En dan kwam natuurlijk de dood van Navalny nog bovenop. Dus er was weinig reden voor optimisme. Ja. Hoe vaak hebt u daar complimenten gekregen over admiraal Bauer eigenlijk? Onze voorzitter van het Militair Comité? Ik heb hem wel zien rondschuiven in de gangen. U hebt hem rond zien schuiven? En hij heeft zijn boodschap die Nederland ook heeft uitgedragen natuurlijk, dat we ons echt moeten voorbereiden. Die heeft hij daar ook in München weer uitgedragen. En die wordt steeds meer herhaald, ook door anderen. Ja. En ik denk dat dat goed is. Juist, dus was het eigenlijk een doel wat Bauer doet? Die slogan heb ik niet zo gehoord, maar hij klinkt ook minder in het Engels, denk ik. Doe wat Bauer dat. Inderdaad wel heel veel oproepen om te beseffen dat dit conflict niet een conflict ver weg is, zoals we dat in Afghanistan of Irak kenden in de afgelopen decennia. Dit is dichtbij. En dit conflict zal niet alleen militair zijn als het ons ooit raakt. Het zal alle lagen en kanten van onze economie, onze samenleving zal het bereiken. Meneer Van Wil, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat is er nou eigenlijk wat u betreft op de zeef blijven liggen na 2-3 dagen confereren daar in Zuid-Duitsland? Ja, het was een heel divers beeld. Ik heb proberen daar een woord aan te plakken. Wat was nou wat ik meenam van deze conferentie? Maar het was eigenlijk gewoon te veel en te divers om op te noemen. Het is een spanning in Oekraïne. Er waren heel veel gesprekken ook over Israël en de situatie in Gaza. De Golf van Aden, de Houthis. Maar ook heel veel gesprekken over China, de opkomst van China. De steeds assertievere houding, de militaire opbouw. De Zuid-Chinese Zee. Klimaatverandering. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus het gemeenschappelijke beeld is dat de trends niet goed zijn. En dat we er iets aan moeten doen. Dat is dan misschien het goede, dat iedereen het daar wel over eens is. Maar het klinkt ook een beetje alsof de totale paniek uitgebroken is, als ik u zo hoor. Nou, paniek was het niet, maar laat het wel een wake-up call zijn. En ook zorgen dat iedereen naar huis gaat om dingen eraan te gaan doen, in plaats van erover te praten. Laten we even een paar dingen daar lopen en beginnen in Oekraïne. Want daar gaat die oorlog niet naar wens. Dat ziet en weet ook iedereen. Nou hebben de Denen een oproep gedaan aan alle andere Europese landen om hun voorbeeld te volgen. Namelijk, ik zei het al in de inleiding, vegen hun planken voor wat betreft artillerie raketten leeg. En zeg tegen andere Europese landen, doe hetzelfde. Is dat het NAVO-standpunt ook? Namelijk, geef wat je hebt aan artillerie munitie richting Oekraïne? Nou, of de planken helemaal leeg moeten, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat er nog veel meer kan. Ik denk dat daar het Deense voorbeeld heel goed is. We moeten meer produceren. We moeten wat we hebben geven aan Oekraïne. En we moeten zorgen dat ze wapens krijgen waarmee ze het verschil kunnen maken in deze oorlog. Dus F-16's, lange afstandsraketten en munitie. Ja, nou ja, die munitie ligt, althans de levering van die munitie ligt grotendeels stil. Of daar komt het in ieder geval bij in de buurt. Daarom hebben de Europese landen ook aangekondigd om vanaf volgend jaar heel veel drones te leveren. Maar ja, dat is pas in 2025. Dan is die oorlog 3 jaar bezig tegen die tijd. En zolang zegt Zelensky niet te kunnen wachten. Dus met andere woorden, krijgt hij nog genoeg voor wat betreft het aanvullen van zijn voorraden? Nou, op dit moment is het penibel. En dat zit hem vooral in de artillerie. Op het gebied van drones is dat beter. En de inschouwing van een wapen zoals de F-16, dat kost nu helemaal tijd. Daar kunnen we niet heel veel meer aan versnellen dan hoe dat op dit moment gaat. Ik denk dat het voornaamste wat we nu moeten doen is zorgen dat we die productiecapaciteit opschroeven. En dat moeten de landen doen. Die moeten lange termijn orders geven. Die moeten zorgen dat de wapenfabrikanten inderdaad nieuwe fabrieken kunnen bouwen en zorgen dat we die productie omhoog halen. Rusland heeft dat al gedaan. Die heeft nieuwe fabrieken geopend in de afgelopen 2 jaar. Die fabrieken draaien allemaal in ploegendiensten 24/7. Daar lopen we in het Westen nu echt op achter. Ja, welke landen moeten een tandje bijzetten? Ik weet niet of je dat kunt toepinnen op bepaalde landen. Want die fabrieken staan natuurlijk in een paar landen. Maar het zijn alle landen die uiteindelijk de orders moeten plaatsen om te zorgen dat er ook wat gebeurt. Er zijn wel positieve signalen. Fabrieken in Zweden, in Finland, die de productie nu al ruim hebben verhoogd. De Duitse fabriek Rheinmetall, die een fabriek gaat bouwen in Oekraïne om daar munitie te produceren. Ik noemde al de drones. Daar is een enorme grote productie nu in Oekraïne zelf. Met meer dan 500 fabrikanten. Daar komen echt tienduizenden drones vandaan per maand. Ja. Dus er zijn hoopvolle signalen, maar er moet meer. Ja, nou ja, de Russen hebben hun economie omgevormd tot een oorlogseconomie. Dat hebben wij gewoon eenvoudigweg nog niet gedaan. Nee, eens. En ik denk dat dat gevoel van urgentie is wat hier wel begon te leven bij alle aanwezigen. Dat we ons die luxe echt niet meer kunnen permitteren. Dus wij moeten onze economie. We hebben een enorm probleem in Europa. Dus wij moeten onze economie nu ook gaan ombouwen tot een oorlogseconomie? Nou, dat is misschien nog niet eens nodig, maar we moeten wel veel meer geld, veel meer effort stoppen in het opschalen van onze productie. Alleen dat al zou een enorm verschil maken. Onze economie is natuurlijk oneindig maal groter dan de Russische, zeker gecombineerd met de Amerikaanse. Dus wij moeten deze attrition war, zoals we het noemen, moeten wij kunnen winnen. Maar goed, ik hoor dat pleidooien voor het opkrikken van onze eigen wapenproductie en munitieproductie, hoor ik toch ook al bijna een jaar. Ja, en zoals ik zei, er zijn wat hoopvolle stappen geweest, maar het is nog niet genoeg. En er wordt vaak naar elkaar gewezen. Dus de fabrikanten die wijzen naar de landen die orders moeten plaatsen. De landen die wijzen naar de fabrikanten en zeggen dat ze hun geld niet kwijt kunnen. Dus dat loopt nog niet goed. Daar zijn we bij de NAVO ook mee bezig. Om te zorgen dat we een veel beter beeld krijgen van welk geld hebben de landen nu beschikbaar. Welke capaciteit hebben de fabrikanten beschikbaar? En hoe kunnen we dat nou op een slimme manier aan elkaar koppelen? En zorgen dat we zekerheid creëren waarmee we die productie ook voor langere termijn omhoog kunnen brengen. Ja, de Esten die roepen richting de andere NAVO-bondgenoten. Ja, jongens, word nou eens wakker. Jullie doen nog steeds te veel alsof het vrede is. Dat is het niet meer. Je moet echt aan de slag. Ja. Dat klopt. Nou liggen zij natuurlijk ook dichter bij Rusland. En ze hebben een geschiedenis met Rusland. Die maakt dat ze veel alerter zijn. Ook als bevolking in zijn geheel. Dan bijvoorbeeld Nederland, dat wat verder weg ligt van het front. En die geschiedenis met Rusland niet heeft. Dus ja, het is lastiger, denk ik. Hoe verder je van het front bent om de politieke draagvlak te krijgen. En om de samenleving bewust te maken dat dit ook onze oorlog is. Maar het moet wel gebeuren. Ja, nou ja, goed dat het ook onze oorlog is, horen we al 2 jaar. 2 jaar geleden, zo ongeveer rond deze datum, zat ik met u in een andere studio aan een tafel bij Op1. En toen zei u, op basis van onze satellietbeelden en wat voor bewegingen we daar op de grond zien, en met name het aanvoeren van bloedplasma, doet ons toch echt tot de conclusie komen dat die oorlog echt gaat beginnen. Toen keken de andere mensen aan tafel u nog wat glazig aan. De vraag is of dat sentiment in bredere zin nu inmiddels is veranderd. Ja, keken ze maar allemaal glazig. Maar er werd zelfs weersproken. U werd nog net niet voor gek verklaard. Maar ik dacht, ik hou het vriendelijk. Nee, die situatie is wel veranderd. En we zijn dingen gaan doen. En een land als Nederland en Estland, maar ook de VS, hebben heel veel steun gegeven aan Oekraïne. Nu denk ik dat het tijd is om een tandje bij te doen. En te beseffen dat dit een strategische oorlog is. Als Oekraïne hier verliest, dan verliezen wij allemaal. Ja, maar dat horen we ook al 2 jaar. Ja, het is nog steeds waar. En laten we niet vergeten dat Oekraïne ook al 730 dagen in staat is geweest om weerstand te bieden aan de Russen. Het ene grootste leger ter wereld. En Oekraïne bestaat nog sterker. Het heeft al 50% van het bezette grondgebied weer teruggepakt. Het heeft de Zwarte Zee weer geopend. De helft van de Russische Zwarte Zeevloot doen zinken. De graanexport weer op gang gebracht. Dus er zijn ontzettend veel dingen die heel erg goed gaan. En juist daarom moet er nu een tandje bij om te zorgen dat ze het ook kunnen afmaken. Heeft de dood van Navalny, laten we zeggen, de zaak nog op scherp gezet? Scherper dan verwacht in München? Nou, het was natuurlijk een enorme schok, ook omdat zijn vrouw hier was. Ja. In München. Die zou ook spreken en die heeft ook gesproken. Wat natuurlijk enorm, enorm dapper is, maar ook enorm aangrijpend voor iedereen in de zaal. Ja. En hoewel diep van binnen misschien iemand verbaasd is dat Navalny dood is. Ja, is het natuurlijk wel schokkend hoe bruut dit regime is. Dus ja. In die zin onderstreept het wel de urgentie dat dit regime ook in Oekraïne niet mag winnen. Ja, uw baas, Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal, zei Rusland heeft vragen te beantwoorden. Ja, dat was natuurlijk net gebeurd. Dus hij liep daar rond en hij kreeg alleen maar te horen van de journalist dat Navalny dood was. En dit was zijn initiële reactie. Ja. Of die vragen ooit beantwoord gaan worden, dat betwijfel ik. We zien nu al dat het lichaam niet wordt vrijgegeven aan zijn moeder. Nee. Maar eigenlijk weten we allemaal wel hoe het zit. Ja. Nou ja, je kunt ook zeggen, is dat nou, laten we zeggen, de meest krachtige reactie die je kunt geven? Rusland heeft vragen te beantwoorden. Ik geloof niet dat Poetin daar nou opeens van in paniek raakt. Denkt u wel? Nee, maar ik denk dat Poetin nergens van in paniek raakt. En dat moeten we ons beseffen, dat hij dit doet aan de vooravond van deze conferentie in München, wetend dat iedereen dat gaat veroordelen daar, wetend dat zijn vrouw daar zou spreken, geeft aan dat deze man zich helemaal nergens wat van aantrekt. Nee. Nou goed, die conclusie had u natuurlijk al eerder getrokken. Hadden ze bij de NAVO al eerder getrokken. Maar het feit dat het nu gebeurd is en elke vorm van serieuze tegenstand richting Poetin of jegens Poetin inmiddels echt lijkt te zijn verdwenen, betekent dat ook dat de hele militair strategische analyse nog verder wordt aangescherpt wat u betreft? Vanuit NAVO-zijde bedoelt u? Jazeker. Ja, nou, wij kijken die militaire analyse altijd los van de politiek. Dus of er nu weerstand was in Rusland of niet. Ons was duidelijk dat Poetins imperialistische retoriek, wat hem betreft ook in daden wordt omgezet. Dat zagen we in Georgië, dat hebben we gezien in de Krim. En nu meer recentelijk in Oekraïne. En er is geen enkele aanleiding om te denken dat het daar zou stoppen als hij succesvol is. Ja, ja Toop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de grote... Sorry, we praten via een verbinding met vertraging. Daarom zitten we af en toe door elkaar heen te praten. Excuus daarvoor. Jaap Toop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, zat gisteren in Buitenhof. U was daar ook even kort te zien trouwens. Die zei, het is echt voor Poetin een obsessie geworden om zijn grondgebied uit te breiden en terug te gaan naar het moederland. Met andere woorden, het is gewoon een kwestie voor tijd voordat hij ook met zijn vingers aan NAVO-landen gaat zitten. Althans, zo heb ik dat geïnterpreteerd. Heeft hij daar gelijk in? Dat denk ik wel. En daarom is het zo belangrijk dat hij nu wordt teruggedrongen uit Oekraïne. Hij moet beseffen, beseffen zal misschien nooit komen, maar hij moet teruggedrongen worden. Als hij niet wordt teruggedrongen, dan zal hij verder blijven gaan. Ook richting NAVO-landen die in zijn hoofd behoren tot het voormalige Russische Rijk. Hebt u in de gaten dat rond dit tijdstip er een persconferentie in Brussel wordt gegeven door de voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw von der Leyen? Ja, maar ik kan hem niet volgen, want ik ben er met u aan het praten. Ja, dat klopt. Daarin geeft ze, geeft ze duidelijkheid over haar eigen wensen voor de toekomst. Namelijk of ze nog bereid is om een tweede periode daar aan te blijven als Europees commissaris en leider van het hele clubje. Dus voorzitter van de Europese Commissie. Ik las dat zij ook heel erg in beeld was om de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO te worden. Maar dat de Duitse bondskanselier daar een stokje voor heeft gestoken. Klopt dat? Ik heb dezelfde artikelen gelezen, maar ik weet oprecht niet of dat zo is en of ze die ambitie had. Ze lijkt me ook erg goed in haar vel zetten op de plek waar ze nu zit. Ja. Dus ik vermoed dat ze die ambitie om dat nog een keer te doen door zal zetten. Ja. Tegelijkertijd heeft ze ook een passie voor defensie. Ze was natuurlijk de Duitse minister van Defensie voordat ze naar deze positie kwam. Ja. Dus ze heeft ook afgelopen dagen in München uitgedragen dat de EU wat haar betreft ook op het vlak van defensie veel meer moet doen in een volgend mandaat van een commissie onder haar. Ja, nou ja, ik doelde eigenlijk meer op de stok in de spaken van de Duitse bondskanselier. Althans, de stok van de Duitse bondskanselier in de spaken van mevrouw von der Leyen. Ja, ik weet niet of dat waar is. Ze zijn natuurlijk niet van dezelfde partij, dus het zou kunnen, maar ik weet het niet. Kritiek op de Duitsers is trouwens ook dat, laten we zeggen, het vijandbeeld jegens Moskou weer wat aan het verwateren is. Ja, dat ligt eraan naar wie je luistert en naar wie je kijkt. Duitsland heeft een hele levendige democratie, zullen we maar zeggen. Dus er zijn echt stemmen, ook in de Duitse Bondsdag, die veel welwillender staan tegenover Rusland dan anderen. Ja. Maar als je luistert naar de mensen aan de macht, de bondskanselier, maar ook Pistorius, de minister van Defensie, en mevrouw Baerbock, laat ik die zeker niet vergeten. Dus dat zijn de drie die erover gaan. Die zijn heel duidelijk dat Oekraïne moet overwinnen. Goed, dan toch nog even terug naar die andere kwestie. Er zijn nog 10 landen die niet achter zijn kandidatuur staan. Klopt dat? Dat weet ik niet. Ik heb het over Mark Rutte. Dat had ik wel door. Ja. En ik lees dat 21 landen inmiddels binnen zijn. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk. En dan hebben we het over Frankrijk, Duitsland. Nou ja, de grote belangrijke landen, zal ik maar zeggen. En dan zouden er nog 10 dwars liggen. U zegt, dat weet ik niet. Weet u het echt niet of zegt u het niet? Nee, ik weet het echt niet. Dat is een campagne waar ik niet in zit. Er wordt in Brussel op het hoofdkwartier niet over gesproken. Dit gebeurt toch voornamelijk in de hoofdsteden en achter de schermen. Mm-hmm. Dus ik weet niet of het waar is van die 10 landen. Wat ik wel weet is dat hij steun heeft van een overgrote meerderheid en ook echt de grote landen in de NAVO. En dat is natuurlijk heel belangrijk als je een kans wil maken. Ja, nou ja, tegelijkertijd zie ik ook geen andere kandidaat op dit moment. Dus dat sterkt denk ik nog verder zijn kansen. Ja, je hoort wel eens de naam van Kaja Kallas vallen. Premier uit een van de Baltische Staten. Ja, maar wel steeds minder. En ook zij heeft die ambities niet opnieuw geuit nadat ze dat eerder in Washington wel had gedaan. Dus als ze dat had willen doen, dan denk ik dat München wel de plek was geweest. Maar dat heeft ze niet gedaan. Ik las in de Volkskrant nog ergens een alinea dat Rutte ook een grotere kans zou maken omdat hij een man is, met het oog op een mogelijke herverkiezing van Trump. En dat Trump niet zoveel op heeft met vrouwelijk leiderschap en dat om die reden de kaarten van Rutte er beter uit zouden zien als toekomstig secretaris-generaal bij de NAVO. Is daar iets van waar? Dat is een interessante invalshoek. Ja. Maar ik hoop dat daar niks van waar is. Ik heb hem nooit gehoord, u wel? Nee, ik heb het ook niet gehoord. Kijk, ik denk wel, omdat ik natuurlijk met Mark Rutte heb samengewerkt toen Trump president was. Ja, u was zijn raadsadviseur. Dat er geen betere kandidaat is om zaken te doen met Trump dan Mark Rutte. Ook al omdat het een realist is die zegt dat je zaken moet doen met diegene die aan de macht is. En daar het beste van moet maken. En omdat hij gelooft dat de transatlantische band gewoon niet verloren mag gaan. Ook in het belang van de VS. Hoe ging Rutte dan met Trump om? Trump is een transactionele man. Dat blijkt ook wel weer uit de uitspraken die hij deed voor München. Waarin hij zegt, landen die niet betalen hoeven niet te rekenen op mijn bescherming. Maar als je er zo naar luistert, dan zegt hij dus impliciet ook dat landen die wel betalen wel kunnen rekenen op zijn bescherming. Nou is dat niet helemaal in de geest van het bondgenootschap en de solidariteit. Maar dat is wel hoe deze man denkt. En daar zul je dus rekening mee moeten houden. Volgens de NOS zijn betrokkenen dat het geen kwaad kan om 4 april vast in de agenda's vast te leggen als moment dat er meer nieuws komt over de opvolging van Stoltenberg, al dan niet Rutte, vanwege het feit dat de NAVO dan precies 75 jaar bestaat. Ja. Het zou heel mooi symbolisch zijn. Maar de Zweden hebben ook al heel veel symbolische data in hun agenda gezet. Ja. Gelukkig elke keer met potlood. Ja. En er ook elke keer weer uitgeveegd. Dus het zou een mooi streven zijn. Ja. Maar uiteindelijk is het gedaan wanneer het gedaan is. En dat proces laat zich niet door een verjaardag voorschrijven. Nee, overigens, die Zweden gaan, geloof ik, uit mijn hoofd 26 februari, dus dat is volgende week ergens, in het parlement stemmen over de toetreding van Zweden tot het NAVO-bondgenootschap. En wat betreft de premier daar, Viktor Orbán, en die heeft gewoon de macht in dat land, is er eigenlijk geen beletsel meer. Dus volgende week zou toch duidelijk moeten zijn dat die Zweden in elk geval tijdens het 75-jarig feestje in Washington bij de volgende NAVO-top deze zomer op het schild moeten kunnen worden gehezen. Denkt u niet? Het einde lijkt in zicht, dus laten we het hopen. De vlaggenmast staat klaar voor het NAVO-hoofdkwartier. Dus zodra het rond is, dan zal de ceremonie volgen. Juist, en dat doet Stoltenberg dan nog zelf, hè, denk ik? Ja, dat zal hij zeker nog zelf doen. Juist. Zo optimistisch ben ik wel nu. Juist. En zou het u nog verrassen als Rutte het niet wordt? Ja, dat zal me wel verrassen. Er komt een luisteraarsvraag binnen aan uw adres. Met het oog op het thema waar we het eerder over hadden, namelijk het opvoeren van de wapen- en munitieproductie in Europa. Iemand vraagt zich af of het een idee zou zijn om de VDL-fabriek in Born om te bouwen naar een wapen- of munitiefabriek. Daar werden tot voor kort auto's gemaakt. Waarom niet, zou ik zeggen. Dus als er een ondernemer is die nu luistert en die daar een plan bij kan maken en een financiering, dan zouden we dat zeker toejuichen. Nou ja, misschien de VDL groep zelf. Dit is uiteindelijk wat Rusland al gedaan heeft. Ja, ze maken daar natuurlijk heel veel dingen van staal. Ze maken ook bussen, ze maken auto's, ze maken verkeersborden. Wat maken ze daar niet? Zendmasten, geloof ik ook nog. Je zou zeggen, dan kun je daar ook defensiemateriaal gaan produceren. Ja, dat denk ik ook. Zou u ze daartoe willen oproepen? Nou, ik zou dat toejuichen. Het is niet aan mij om ondernemers op te roepen om in Nederland bedrijven te stichten. Maar ik kom graag naar de opening als die er staan. Goed, over defensiemateriaal gesproken. We hebben ook nog een opslagplaats in Woensdrecht. Daar liggen F-35 onderdelen. Sommige delen van dat vliegtuig maken we zelf, zoals een deel van de bekabeling en iets met de cockpitdeur. En ik geloof ook nog een onderdeel van de vleugel. De flaps, als ik me niet vergis. Maar de rechter heeft besloten dat Nederland dat niet meer mag gaan leveren aan Israël. Nou heeft Nederland natuurlijk een kerntaak binnen dat NAVO-bondgenootschap. Wij vliegen met die F-35. Hoe wordt daar vanuit Brussel gekeken naar de uitspraak van de rechter in Nederland eigenlijk? Nou, we kijken niet specifiek naar de uitspraak van deze rechter. Maar het is natuurlijk wel moeilijk als in deze ketens die helemaal internationaal zijn ingericht voor dit soort hele complexe wapensystemen, je afhankelijk bent van een uitspraak van een rechter in een van die landen. Dat komt de betrouwbaarheid van zo'n land in die keten niet ten goede. Uiteindelijk is de F-35 een Amerikaans product. En als Nederland een kink in die keten wordt, dan is dat natuurlijk niet goed voor de reputatie van het land. We hebben dat eerder gezien met Zwitserland. Dat geen doorvoervergunning wilde leveren voor munitie naar Oekraïne. En ook daar zijn de orders flink omlaag gegaan. Dus ik denk dat ik het me moet aansluiten bij uw minister van Buitenlandse Handel, die pleidooi had dat uiteindelijk de politiek in het buitenlands beleid het primaat moet worden. Los van het feit of in dit geval de rechtelijke toets correct is of niet. Ja, maar wordt daar, het dan... Daar laat ik me natuurlijk niet over uit. Nee, nou ja, goed, niemand laat zich uit over de uitspraak van de rechter... want daar hebben we natuurlijk de rechter voor. Behalve dat je die kunt aanvechten, dat gebeurt ook... want de staat gaat in cassatie. Maar mijn vraag was of er met gefronste wenkbrauw wordt gekeken... vanuit het NAVO-hoofdkwartier naar hoe dat dan gaat. Nou, ik zei ja, zoals in al deze gevallen, of dat nu gaat om export naar Turkije... wat natuurlijk een bondgenoot is, of dat nu gaat om herexport van goederen... En toen... naar Oekraïne, waar we kink in de ste als bondgenootschap... Gelijke regels en procedures hebt. Maar de realiteit is natuurlijk anders, omdat we soevereine landen hebben... met hun eigen rechtssystemen en hun eigen politieke systeem. Juist. De verbinding viel gaandeweg het antwoord heel even weg... maar de strekking van het antwoord was helder. Tot slot, in oktober of zo, ergens in het najaar... vertrekt Jens Stoltenberg dus als secretaris-generaal. Uw termijn loopt dan ook af, toch? Ja, dat klopt. Wij doen samen het licht uit hier. Wat gaat u doen? Ik heb nog geen idee, meneer Kokkerman. Op dit moment is mijn werk zo dynamisch... en er is zo ontzettend veel te doen met alles wat er aan de hand is in de wereld... dat daar ligt mijn focus nu echt op. Ja, en het is niet zo dat als Rutte daar zijn intrek neemt... in het NAVO-hoofdkwartier en de bijbehorende ambtswoning... dat u denkt, ik blijf nog een rondje. Want ik ken hem goed. Ik heb eerder met hem gewerkt. Ik ben er nog helemaal niet mee bezig. Echt niet? Echt niet. En als op 4 april nou die beslissing valt... Dan zien we dan wel weer. Dan komt er een volgende fase. Goed. Resumerend. Veiligheidstop is afgelopen. Het was een van de... Nou ja, u zei net zelf, het was echt een alarmerende top. Hè? Het was een niet de gezelligste top uit mijn carrière... om het maar even zachtzinnig te zeggen. Al was het maar vanwege de dood van Navalny en het dreigingsbeeld. Bent u trouwens wel eens met de Denen, de Duitsers... en de militaire leiding van de Belgen... dat we echt ons moeten gaan voorbereiden... omdat die Russen echt wel eens binnen 5 jaar een oorlog kunnen beginnen? Ja, als ze niet worden gestopt in Oekraïne, dan is dat een zeer denkbaar scenario. Juist. Conclusie dus ook daar op die veiligheidstop. In ieder geval een aantal landen zegt dat. Er is dus ook gesproken in de wandelgangen over de kandidatuur van Mark Rutte. Daarover wilt u niks zeggen, behalve dat u er alle vertrouwen in hebt dat het wordt... en dat het u zou verbazen als hij het niet zou worden. Zeker. David van Wiel vanuit München, hartelijk dank. Hier de Nieuws BV met Stefan Komduur. Ik spreek u morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met journalist en programmamaker Koen Verbraak. Hij schrijft voor media als NRC en de Volkskrant. Presenteert onder andere Met het oog op morgen. En hij won journalistieke prijzen als De Luis en De Tegel. Deze maand verscheen zijn documentaire Buiten Beeld... over de werkcultuur bij de publieke omroep. En zijn nieuwe boek is er nu ook. Nooit meer dezelfde is een bundeling van de interviews... die Verbraak hield met mensen die iets ingrijpends meemaakten. In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1... in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met Koen Verbraak. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed investeren... is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening... ter waarde van 800 euro. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. De Beatles, Boudewijn de Groot, de Kings en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 herbeleef je nu de muziek uit de jaren 60. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen.